10% taniej. 2,99 za litr. Tylko 2,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 sierpnia, jest to 10. Jolanta Padak, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości trwają od rana w stolicy. Powstańczy zryw upamiętni wiele polskich miast, także amerykańska Polonia. Minister zdrowia mówi o dialogu z rezydentami lekarzy o niedotrzymywaniu porozumienia. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczyna się uroczystość przy pomniku Mokotów Walczący 1944. To w parku imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera w Warszawie. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. I te uroczystości w Parku Dreschera właśnie się rozpoczęły. Władze miasta, mieszkańcy Warszawy, harcerze z całej Polski i uczestnicy powstania oddadzą hołd tym, którzy w walkach o tę część stolicy, czyli o Mokotów, zginęli. Do Parku Dreschera co roku przychodzą tłumy po to, żeby podziękować za ten niepodległościowy zryw z 1944 roku. Czas na refleksję, na to, co jest ważne, na co potrafią się zdobyć ludzie, jak zachodzi potrzeba po prostu. To był taki ogromny zryw. To dało nam poczucie, że my coś możemy. Nawet jeżeli przegraliśmy, to w sumie jesteśmy zdolni do bardzo wielkiego zrywu. Gotowi właściwie na wszystko. Także ja bardzo wysoko oceniam powstanie powstańców. Po złożeniu wieńców, zapaleniu zniczy przed pomnikiem Mokotów Walczących uczestnicy tej uroczystości przejdą tradycyjnie w przemarszu ulicą Puławską do Dworkowej w Marszu Mokotowa i tam zostanie oddany hołd 119 powstańcom zamordowanym przez hitlerowców. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję. Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dziś także m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Także amerykańska Polonia organizuje uroczystości upamiętniające rocznicę. W polskich kościołach w Nowym Jorku w godzinę W wybrzmią dzwony. Tradycyjnie już jak co roku w polskiej dzielnicy na Greenpoincie przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej odbędzie się uroczyste wciągnięcie na maszt biało-czerwonej powstańczej flagi z kotwicą. Będzie ona powiewać przez 63 dni, a więc tyle, ile trwało powstanie. W uroczystości wezmą udział powstańcy, weterani, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, harcerze, przedstawiciele organizacji polonijnych i władz lokalnych. Odbędą się również nabożeństwa w polskich kościołach i spotkania z weteranami. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski dodał w Trójce, że większość obcokrajowców nie wie o powstaniu. Powołał się na wypowiedzi cudzoziemców odwiedzających jego placówkę. Zauważył, że do małej wiedzy o powstaniu za granicą przyczyniła się postawa władz PRL-u, które nie mówiło o zrywie. Nie doprowadzono też do skazania Niemców odpowiedzialnych za zbrodnie. Więc my całemu światu musimy mówić tak naprawdę, co się tutaj wydarzyło, dlatego że ta skala tego dramatu, tej tragedii jest taka, że mamy prawo oczekiwać od świata, że świat przyjmie naszą historię, zrozumie ją. Gość Trójki zwrócił uwagę, że nie da się ustalić pełnej listy cywilów, którzy zginęli w czasie powstania. Niemcy dokonali bowiem ludobójstwa, niszcząc całe rodziny, domy i dzielnice. Z kolei władze PRL-u nie dokumentowały zbrodni. Do tej pory udało się ustalić nazwiska tylko połowy osób zamordowanych w Warszawie w czasie powstania. Rozmawiamy ze środowiskiem lekarzy, m.in. o postulatach rezydentów. Wiele kwestii zostało uzgodnionych, tak mówi szef resortu zdrowia, pytany o komentarz do planowanego na środę spotkania środowiska lekarskiego. Spotkałem się zarówno z rezydentami, jak i przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Przeszliśmy przez wszystkie punkty, o które pytali. Dużą część z nich uzgodniliśmy, pewne uzgodniliśmy w sposób wykraczający poza porozumienie, jak choćby dyżury lekarzy rezydentów czy czas specjalizacji, dodał dziennikarzom minister Szumowski. Jesteśmy w dialogu, ocenił. 6 lipca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraził głęboki sprzeciw, ubolewanie i zaniepokojenie wynikające z niedotrzymania porozumienia zawartego z ministrem zdrowia w lutym po protestach lekarzy rezydentów. Niezadowolenie wywołało m.in. odrzucenie poprawek do ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zamojskie i okolice Przemyśla, tylko tam nie dotarł jeszcze upał. W pozostałych rejonach obowiązuje drugi stopień zagrożenia. W Koszalinie jest już 28 stopni, w Poznaniu 27, w Toruniu 26, a będzie cieplej. Niemal wszędzie temperatura przekroczy 30 stopni, w Zielonej Górze 34. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coń. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z wyświetlaczem 5,5 cala. Za 899 zł otrzymasz kartę podarunkową BP. A kupując laptop i tablet 2 w 1 marki Asus z pamięcią 128 GB za 1399 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt. Precz z nodą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi rekord świata na 200 metrów. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Automoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. Marian, pokaż rękę, powróżę ci. No. O, linia wyprzedaży ci się kończy. Co? Ale jeszcze zdążysz. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. XIV Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Od 9 do 31 sierpnia w Warszawie. Wybitni wykonawcy w repertuarze wielkich mistrzów. Transmisje koncertów w radiowej dwójce. Na program zaprasza Orlen, mecenas festiwalu Chopin i jego Europa. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Hirek Wrona witają Państwa ponownie, bo cały czas dyżurujemy dla Państwa przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Do południa. Jej śmierć ma 16 lat. Konając we krwi na bruku, skąd ma wiedzieć, że kona? Jest tak szczelnie wypełniona młodością, że nawet jej konanie jest młode. Nie umie umierać. Umiera przecież pierwszy raz. Zakochani umierali w zasypanej piwnicy. Gdy powietrze już się skończyło, a śmierć zapomniała przyjść, kto komu oddał ostatnią kroplę powietrza? Anna Dymna czyta wiersze Anny Świszczyńskiej. Z tomu Budowałam barykadę. Muzyka Jacek Grudzień. Dziewięć rocznych, gdy ten kraj jest już prawie dorosły, pozbawiony słabości, czerwonych toksyn i bólu. Choć kiedy widzę bejów na dworcach, to wiem, że nie do końca wyrwaliśmy zęby krat z murów. Uczta królów na pijanym panteonie. Miasta ulu, w którym każdy dźwięk tonie, tak jak ten grany na akordeonie. Przez bumelanta w metrze, dobrze wiesz, Warszawa płonie. Nasi rodzice mają spracowane dłonie, a my czyste konto. Trochę więcej nam dzisiaj wolno. Pytasz o możliwości, mamy ogromną chęć zmiany Polski, oddolną chęć bycia wolnym, dedykowany tym, bez których ten joint byłby pustym sloganem. Szacunek, pamięć, sięgam pamięcią wstecz, jak najdalej powstanie. 63 dni chwały w Warszawie. Jeśli jesteś tu z nami, podnieś ręce, mam odpalona pasja, pada każdy plan, każdy system, oglądaj to dzieło zniszczenia. To bomba, wszystko stanęło w płomieniach. Jeśli tu jesteś, podnieś ręce, mam odpalona pasja, pada każdy plan, każdy system, oglądaj to dzieło zniszczenia. To bomba, wszystko stanęło w płomieniach. 89-rocznik. Kiedyś wszystko było nasze. Wtedy chciałem śpiewać, chciałem grać na gitarze. Pamiętam, że Stasik była pasem, tak jak pisk kredy sunącej po tablicy w dusznej klasie. Fascynowały mega hity na Polsacie. Zapomnieliście, czy jeszcze pamiętacie? Tymczasem gazem lecę do wypożyczalni kaset. Jest to, czego chciałem tym razem. Przewałkowałem Bruce Lee wszystkie filmy, choć ojciec mówił mi, żebym został kimś innym i byłby dumny jak nigdy. Są ze mną tysiące ludzi za mną, koncerty i bitwy. Przede mną świat, za mną drogi szmat. Choć i tak chciałbym cofnąć się do tamtych młodych lat. Jak to zrobić, brat? Trzeba iść dalej. Dedykowany wszystkim tym, których kocham, których kochałem. Jeśli jesteś tu z nami, podnieś ręce, mam odpalona pasja, pada każdy plan, każdy system, oglądaj to dzieło zniszczenia. To bomba, wszystko stanęło w płomieniach. Jeśli tu jesteś, podnieś ręce, mam odpalona pasja, pada każdy plan, każdy system, oglądaj to dzieło zniszczenia. To bomba, wszystko stanęło w płomieniach. Jestem coraz bardziej obcy, mam respekt dla ciebie i pogardę dla forsy. Świat dla nas jest bezlitosny, hajs to nie droga do wolności, ale brniesz w kolb, tak. A tutaj zarobasy nic nie znaczą, a myślą, że łatwo się wzbogacą, gdy inni stracą wszystko. Typy na dworcach żerują hardo, a powiedz, ile razy sam spojrzałeś na nich z pogardą. Czasem coś rzuć, nawet jak masz niewiele, nigdy nie mów im, że są zerem, bo ja głęboko wierzę, że ten świat tak zbudowano, że wstając jutro rano może skończyć tak samo. Dedykowany wszystkim draniom, kamom, którzy nas hamują, bo sami perspektyw nie mają. 1989, witaj Warszawo. 2010, powstań Warszawo. Jeśli jesteś tu z nami, podnieś ręce, mam odpalona pasja, pada każdy plan, każdy system, oglądaj to dzieło zniszczenia. To bomba, wszystko stanęło w płomieniach. Jeśli tu jesteś, podnieś ręce, mam odpalona pasja, pada każdy plan, każdy system, oglądaj to dzieło zniszczenia. To bomba, wszystko stanęło w płomieniach. Flint, album Czarny Charakter, tytuł nagrania Powstań Warszawa. Teraz czas na naszą płytę tygodnia. Grupa Manam, Miłość jest cudowna. Jeśli mają Państwo ochotę na tę płytę, proszę pisać numer SMS-a 71335, 71335, koszt 1 zł plus VAT. Manam, Miłość jest cudowna. podwójnie dnem z lusterami dwoma. Gdy zaczną strzelać za oknami, będziemy w szafie żyć. Starczy nam ubrań na wszystkie jest cudowna grupa Manam. A naszą płytę tygodnia otrzymują pan Zbigniew z Gdyni i pani Hanna z Tczewa. Jest już 17 minut po 10, zatem najwyższy czas na przodowników lektury. Przodownicy lektury. W studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś właściwie można powiedzieć wydanie specjalne tego programu. Dalszy ciąg tego, co teraz się wydarzy za godzinę mniej więcej. No chciałem Państwu powiedzieć, że czeka nas dzisiaj wielkie wydarzenie na antenie Trójki. Zaczynamy lekturę w interpretacji wielkiego, wybitnego aktora Andrzeja Mastalerza książki Jarosława Marka Rynkiewicza Kinderscenen. To jest chyba jedna z najgłośniejszych książek ostatniej dekady, może i ostatnich 20 paru lat naszej wolności. To jest książka, której Jarosław Marek Rynkiewicz, wielki poeta, wybitny eseista, dowodzi, że bez Powstania Warszawskiego nie byłoby wolnej Polski, że ta ofiara krwi była wręcz nie tyle potrzebna, co wręcz konieczna, żeby Polska się odrodziła. Ta teza, jak się Państwo domyślacie, wywołała wiele kontrowersji i również w tym środowisku konserwatywnym, do którego sam Rynkiewicz należy. Ta książka ma takie swoje trzy wątki, trzy równoległe opowieści. Jedna opowieść to jest opowieść o dzieciństwie bohatera, który w czasie wojny miał kilka lat. Druga opowieść to jest opowieść o czołgu Pułapce, słynnej historii na ulicy Klińskiego, kiedy zginęło kilkuset mieszkańców warszawskiej Starówki. A trzecia opowieść to jest opowieść o Hansie Franku, gubernatorze generalnej guberni, który jakby w imieniu Hitlera prowadził eksterminację Polaków w czasie wojny. I to jest taka opowieść, która prowadzi nas do bardzo ciekawych i bardzo nieoczywistych wniosków i napisana jest przepiękną polszczyzną i tworzy ona wraz z trzema innymi książkami tak zwaną tetralogię polską. Mówię o Wieszaniu, Rejtanie i właśnie Kinderscenen. To jest chyba najgłośniejszy cykl eseistyczny współczesnej Polski. Pewnie mówimy chyba najbardziej kontrowersyjnym, mimo że już ponad 80-letnim autorze. A teraz oddajmy głos jemu samemu. jak wpadłem na ten pomysł, że to ma wyglądać tak, jak teraz wygląda po wydaniu, tego już nie pamiętam. Ale to jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. To miała być po prostu opowieść o moim życiu i opowieść o czołgu Pułapce i opowieść o Hansie Franku. To są też opowieści o moim życiu. To życie, które było życiem dziecka, miało przecież też wiele swoich innych wyglądów. Jest pewno w tej książce, tak to sobie wyobrażam, jakieś właśnie zagubienie dziecka wojny, ale jest też opowieść o wielkości Warszawy i wielkości ludzi, którzy wszczęli powstanie w Warszawie. To też było takie przeżycie, to już miałem 9 lat, jak było powstanie w Warszawie. Byłem szczęśliwy dla mnie, bo gdybym był w Warszawie, to no, miałbym dużo szans, żeby nie przeżyć powstania. Ale byliśmy na wakacjach pod Warszawą, w Piasecznie. Ja widziałem tylko dymy z powstania, dymy nad miastem. Ale pamiętam moje pierwsze patriotyczne wzruszenia, które łączyły się z tymi dymami i z tą walką, która toczyła się w Warszawie. Prawdopodobnie wtedy, nie potrafię tego dobrze odtworzyć, ale prawdopodobnie wtedy zdałem sobie też sprawę, że to dziecko wojny, którym jestem, jest Polakiem i że mój los jest polskim losem i spodobał mi się ten los. Dziecko 10-letnie nie, pewno nie bardzo sobie nawet zdaje sprawę z zagrożenia swojego życia, natomiast ten los ludzi ginących na barykadach w obronie swojej wolności i godności wydawał mi się piękny i do dziś wydaje mi się piękny. Dlatego byłem zawsze przeciwnikiem, zaciekłym przeciwnikiem tych, którzy uważali, że powstanie było niepotrzebne, że było straszną klęską, że nie należało go wywoływać, przeciwnie. To powstanie jest fundamentem naszej wolności. To, że ono się wydarzyło, pozwoliło nam na nowo w tej straszliwej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w 1945 roku, po mordach niemieckich i po wkroczeniu Rosjan, pozwoliło nam pozostać Polakami. Być może gdyby nie było tego powstania, to pozwolilibyśmy na to, żeby nas zniszczono. Jeśli tak na to spojrzeć, to można powiedzieć, że powstanie ocaliło nasz los, ocaliło naszą polskość, dało nam możliwość dalej stawiania oporu, trudnego, często nieudanego, w tej zawikłanej sytuacji, w której no, wejście Rosjan było wejściem zarazem zdobywców i wyzwolicieli. Prawda? To znaczy weszli panowie naszego losu, którzy jednak ocalili nas od śmierci z rąk niemieckich. Bardzo trudno było się chyba temu, oczywiście ludzie sporo starsi ode mnie o tym wiedzą, bardzo trudno było sobie dać z tym radę, z tą dziwnością polskiego losu po 1945 roku. No ale to już nie jest temat Kinderscenen, bo ja chciałem tylko opisać właśnie to, co działo się w tych najwcześniejszych latach mojego dzieciństwa. Tę książkę musiałem napisać, wielokrotnie powtarzał mi w tej rozmowie Jarosław Marek Rymkiewicz. I też to jest duże wydarzenie, że on w ogóle mi tego wywiadu udzielił, ponieważ mimo, że kiedyś udzielał bardzo głośnych i bardzo kontrowersyjnych wywiadów, od lat ich nie udziela, co oczywiście związane jest z zaawansowanym wiekiem. I też z tym, że Jarosław Marek Rymkiewicz coraz mniej niestety pisze. Tak czy owak, nie przypadkiem tej książki dziś będziemy słuchać 1 sierpnia, bo to jest chyba najgłośniejsza książka o powstaniu warszawskim, jaka powstała w ostatnich latach. Kinderscenen codziennie od poniedziałku do czwartku do końca powstania, czyli do 3 października o 11.50. Mariusz Cieślik, przewodniczący lektury, jeszcze dzisiaj wrócimy. Dziękuję bardzo. Polska walcząca, walcząca Polska, Armia Krajowa, jej rzeczywistość morska. Niech żyje Polska, jak krzyknęła Inka, niech będzie niepodległa, jak marzenia Hila. Świat zapomina, zamiata pod dywan, ciężkie historie o bohaterskich czynach. Taki już klimat, weź zatrzymaj się na moment. Coś ci opowiem, jak nie przyszli na wolę. W te poranki sierpniowe w bestie zmienił się człowiek, tyranii oddał głowę. Po co to wszystko? Pałacyk Michla, życia, wola. Bronią chłopaki od parasola. Gryfa załoga wali do szkopa. Mausery grają i w takt i na opak. Choć już opadł, to wolność nie oddał, bo przecież wolność od Boga w darze dostał. To krew i łzy, cierpienia dla wolności. Ci piękni ludzie bez straty tożsamości. Sierpniowe niebo w blasku promieni. To numer dla tych, którzy o tym zapomnieli. To krew i łzy, cierpienia dla wolności. Ci piękni ludzie bez straty tożsamości. Sierpniowe niebo w blasku promieni. To numer dla tych, którzy o tym zapomnieli. Na Mokotowie już płoną kamienice, strasząc, że w gruzy przeklęte szubienice. Huczą bombowce, murkrują tygrysy, wołań o pomoc i tak nikt nie usłyszy. Wśród zniszczy, gdzie bliscy, bez krzyży, bez kliczy. Nie ma litości, wszystko jest dziś niczym. Wielcy przodkowie, kompania warszawianka, rotmistrz Pilecki honorem udowadnia. Gdzie wartość, gdzie cena, gdzie cel, gdzie duma. Liczę, że kumasz, jak nie to weź się bujaj. Historia, która zostawia nam przesłanie, być lepszym, być sobą, szlachetnym, być jak kamień. Sierpniowe niebo wciąż piękne pozostanie, zimnym wspomnieniem taki losu testament. Leje atrament, dziś ku pamięci wielkim, choć często tacy mali, a za nas polegli. To krew i łzy, cierpienia dla wolności. Ci piękni ludzie bez straty tożsamości. Sierpniowe niebo w blasku promieni. To numer dla tych, którzy o tym zapomnieli. To krew i łzy, cierpienia dla wolności. Ci piękni ludzie bez straty tożsamości. Sierpniowe niebo w blasku promieni. To numer dla tych, którzy o tym zapomnieli. O sierpniowym niebie opowiadał Bilon. Człowiek z Mokotowa, członek zespołu Hembgru, warszawiak z pokolenia na pokolenie. 28 minut po 10. Yeah. Let's take them back. 91, I stepped in this game. After what's the 411, things ain't been the same and I can't complain. But with all this fame comes a whole lot of pain. But I'm so glad to be here, and my music's still sincere. Let's get back to the story, all of this pain and glory. And 94 was my life, and my life wasn't right. So I reached out to you and told you what I've been through. Here to love and the dogs on top, and I'm gonna shine on me until my heart stops. Go ahead and be me, I'm the soul hip hop queen, and I ain't going. The dogs on top, and I'm gon' shine on me until my heart stops. Go ahead and be me, I'm the soul hip hop queen, and I ain't going nowhere, but you already know me. And I came with shit my world, but at that point I was just a foolish girl trying to find my way. Then I dropped the Mary album and people would say that it's just not gonna work, and my feelings they did hurt. But my fans showed me so much love, and I always on top, and I'm gon' shine on me until my heart stops. Go ahead and be me, I'm the soul of hip-hop queen, and I ain't going nowhere, but you already know me. Remind me of a real life. You don't have to worry. And I'm gon' shine on me till my heart stops. Go ahead and be me, so hip-hop queen. And hey, I ain't going nowhere but you already know me. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Mary J. Blige, jak zwykle przepięknie zaśpiewała. Napisał do nas niezwykle ciekawski pan Mariusz, w dodatku z Singapuru, z pytaniem. Czy mógłby pan zapytać słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, czy w Polsce gdzieś pada i jest chłodno? Zatem uprzejmie proszę, czarny@polskieradio.pl, to nasz adres kontaktowy. Informacja dla pana Mariusza, czy w Polsce gdzieś pada i czy w Polsce jest gdzieś dziś chłodno? Oh, No i oczywiście można liczyć na naszych słuchaczy. Aha, najpierw może zapowiem, kto grał. Todd Terje, Norweg, mistrz instrumentów elektronicznych. Tak, w Krakowie nie pada, ale temperatura idealna. Chłodno w Toruniu, pada i jest chłodno, jeśli stanie się przy jednej z rozstawionych przez miasto deszczownic. Pozdrawiam pani Gosia. Dalej, wczoraj byłem w Zabrzu, w sztolni kopalni Królowa Luiza. Tam jest chłodno cały czas. Piotr. Panie Piotrze, no ale nie każdy może tam do tej z kopalni sobie zejść po prostu. Owszem, w Polsce pada kolejny rekord wysokiej temperatury. Pozdrawiam, Bartek. Panie Bartku, podsumował pan całą naszą dyskusję. Za 28 minut 11. To jeden z takich nagrań, które określany jest mianem muzycznego eksperymentu, czyli stare utwory zremiksowane na nowo przez współczesnych DJ-ów i producentów. Album Verve Remixed, bardzo udany projekt moim zdaniem, ale nie wszystkim się podobał. Tiveri Corporation. Pozdrawiam z tropikalnego Olsztyna. Dzięki tej muzyce czuję w pracy wakacyjne klimaty, pani Ewa. No, pani Ewo, no czasami trzeba troszkę popracować jeszcze oprócz tego, że jest bardzo wakacyjnie. Później pan Bartek napisał do nas z Tarnowa, że to nomen omen polski biegun ciepła. Nie wiedziałem. Jakoś upałów nie widać. Zapraszamy, Bartek z Tarnowa. Panie Bartku, pozdrawiam serdecznie. Tym bardziej jako urodzony mielczanin. Przecież my właściwie prawie sąsiadami jesteśmy. Rzeczywiście w tamtych okolicach bywa bardzo, bardzo ciepło. Co państwo na to? czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. A na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia jest za 18 minut 11. Ja w ogóle czas pomyliłem, bardzo państwa przepraszam, kilka minut temu. Pięknie zaśpiewa przepiękna kobieta, która nazywa się Kali Uchis. Watching from the bleachers, 'cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my watching from the bleachers, 'cause you can't take the danger. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my $100 bills. She don't want love. She wants my Bardzo pięknie śpiewa Kali Uchis. Pan Łukasz napisał, że do sztolni Królowa Luiza może zjechać każdy, podobnie jak do kopalni Gido, gdzie nawet można napić się zimnych napojów. Polecam Śląski Szlak Zabytków Techniki. Panie Łukaszu, tak, to jest piękny szlak. Byłem, zwiedzałem i rzeczywiście warto pojechać, warto zobaczyć, zwłaszcza, że tam fantastyczni ludzie mieszkają. Pan Wojtek napisał, miejscowość Krykajny koło Ornety, tylko 25 stopni. No proszę, czyli jednak jest gdzieś chłodno. Pozdrawiamy również pana Marka z Ostrowca. Ciekawe, jaka pogoda dzisiaj w Ostrowcu, a może tam leje? Za 14:11. mommy show me how you do that trick, the one that makes you love someone. The world wants us so numb and alone. Show me, show me, show me how you do it, the one that makes the wind turns warm, the one where summer never comes. I don't wanna run away with you, I wanna live our life right here, I just wanna fall asleep by you. When we wake it means one thing. Piękny dzień, piękne słońce, piękne kobiety dookoła i te śpiewające i w reżyserce, jakoś tak się to wszystko pięknie nam dzisiaj składa. Pogoda w Ostrowcu plus 26 stopni, parno po porannym mocnym deszczu. Uciekam do Warszawy. No, panie Marku, piękna pogoda, a w Warszawie też jest cudownie, muszę powiedzieć, tylko że troszkę cieplej. Za 10:11 już. Dinosaur, yeah, you bet. I grew up listening to Mose and Chet. Let others fume and fuss, belabor the obvious. Me, I'm a child of the cool school. I attended the cool school. Mm-hmm. just like the dog in his master's voice. Cool, who cannot be begat with sunglasses or a hat. First meditate on the cool school. First graduate from the cool school. If define cool, you must. It's kind of ambiguous. Something you sure can't pretend. One way to tell you see is when your inner harmony always turns blue. Tak pięknie gra. Leo Sidran, perkusista, żeby było śmieszniej, który stoi na czele znakomitego zespołu, wydał w tym roku płytę Cool School. Można w XXI wieku żywe instrumenty ładnie zaśpiewać. Michael Franks śpiewał, no to oczywiście on to potrafi, no bo jest po prostu naumiany. Czy jeszcze jakieś mail? Aha, tak, dostaliśmy listy. Okazuje się, że w Bieszczadach jest też bardzo ciepło i wszyscy, którzy tam są, zapraszają, żeby przyjeżdżać, bo woda chłodna, w górskich rzekach można się wykąpać i takie tam inne przyjemności. Za 6.11, a na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no właśnie, już go słychać. Lenny Kravitz, który niedawno gościł w Polsce. Let me